Gracias. Oh, that's fighting me. Mi volt az éjszaka? Kutyát játszotta? Miért? Ugattál, mint a hülye kutya. Nem ugatt, Jossz. Nem járt csak elég? Én nem ugattam, mint egy kutya. De hogy nem. Még meg is kérdezem, hogy mi van veled. Én nem ugatt, Jossz. Mi mész be most? Nem törik össze, de nem teszed az be, a, hogy sérül, akkor nem tudom kinyitni az ablakomat egész télen. Dehogy nem, hát kívül az ablakot azt akarik nyitni. Nem. De valamit kell kezdeni vele, hova teszem ezt a sok virágot, bazd meg? Föl a virágot! Alig ott a szobájába! Hát de minden nem bírod oda. Olvas már, menj már innen el már! Nem viszi venni már! Hogy tudsz ebben a pothalos szakban? Menj már innen el már! Hogy tűz innen, eltűz innen, akkor nem piszkál a szobámat! Hát dehogy nem! Eltűz innen, kifelé már a szobámból! Én már majd leszek az ember. Menj itt felé, te félnormálatom. Hogy mondhatsz ilyen tanyádra? Valahol kéne... Menj már, innen már! Nem visz ki menni! Mi jogod van hozzá, betörtetsz? Mondom, mit akarok. Hagyj meg a szobáját, hát szóval még többbe fér. Tényleg még lepuhálok. Rá, nem is. De! Akkor te ebbe a szobába kifelé, kanyó. Viszont hoztassák. Tedd össze a szarjaidat, innen mindent pakolsz ki. Itt talán nem lesz szétszó. Kipicsázom. Minden dolgodat. A komputerokat, ha nem kövenek, rakd öreganyáthoz, vagy akárhol, de innen ezeket a szarokat elrakod. Egy-kettő. Gyere. Pakolj össze. Kezdjél neki! Mit dolgozó? Nem mondasz ilyen. Na gyere, ha segítsé! Segíts neked a rossz nyomat! Hát ki hagyd ezt a sok levelet! Bazd, én nem csak az enyém. Én akkor egyébként állom a fákat, én nem tudom, hogy sokszal. Ebben itt vannak most is. Ne neked ki hagyd egy valamennyi. Mit akarsz ki? Ne szorakoztass össze-vissza. Na befel a szállat már! A hülyeségeid együtt. Most sem hagytad békiben. Hallgass már jól hozzá másra, te elmebeteg! Nem kéne neked jól van hoznod. Most egy-kettőt nem, el kellett már menni beadni a betegsegészőbe a papír, de nincsen magyar ott, aki megérteni. Nem, mert elmész el valakivel vissza, nem, te is minden valamivel törődni. Nem, te neked, neked, nekem, mert húzzátok az időt. Mész a füles fenébe. Fénor, szanyjál, nem menj semmit nem. Minek tőled a no. Elina, pizza, pizza. Pizza. arról hány. Hopp, tűntél el! Sem nem akarok. Ezzel mond csak. Hát el kellene rosszabb lukat szokni, hogy ne menjen szét a rendőr zokni a csizmába. Meg azt nem szobában menni, és akkor venni ki a zoknikat. Thank you. szerintem a biók, ha be kellene rakni, azt is nem. Bedobáljam, hogy kellett, hova legyen. Góriba dobáljam be neki? Vagy hova? Itt a kutya van. Vagy oda a kutyához, vagy nem tudom hova. Tedd a többinek a tetejére majd egy pár. Nem fér oda az meg. Tedd már neki, ugyan hagyja már abban, mi a topkot a szentét, addig is egy söpögetet tudta haladni. Tibi, ne menjetek ki. Jó. Tibi. Tibi. Tibi. Thank you. te anyádat csúnyán, én nem emlékszek rá. Rámorogtam. Én nem maradtam rá, senkor se lett. Nem mindig. Játszottam rá, hogy csúnyán beszélni. Mi lesz a szalve? A fölülről, ami van. Ha? Ava, legbírod kapalni valamivel? Nem lesz. Mert nincsen meg a kapák se. Totál eltűntek a kapák. Eldobtad az ember, aki felrakta a kebet. Hát én volt, akkor még megvolt. Ha nem hozott semmit csoda az ember magával. De volt. Mit hozott? Kapát? Kapát is hozott. Kapát is hozott? Akkor nem is hozott. Aztán még kapát van vele, csak aztán nem tudom, hogy van egy. Emelet sem most a kézi. Mindig. Nem tudom, képzel magára. Amikor olyan görbe falat rakott, miért nem mondja miatt? Nem is egyenes a fal abszolút. Mint az egész be akarna úgy dőlni a hullámos. Nem hullámos? Nem van, nem mondasz. Nem van ilyesztet szerintem. Ők itt milyen fog rakni? Hát, normális. Ó, télen, és semmi köze nincs, ha tégy válnak. Azért, ha van a kertre, ahol nem volt egy forma. Semmi köze nincs, ha tégy mert én nem emlékszem, hogy mondtam valami rosszat a... Tisztára vizes volt, ha meg... Azért nem maradtál, hát tisztára vizes volt. Mert sietem, hogy be is zárkódtak, akkor meg sietem. Miért húzd már végig, igaz is már, még bannék, hogy nos fasztam ötszám. Végig hordom, hát nem az is szarok végig, de csak ezek nap óta az várása a kórházba, és akkor sietem, hogy sírják, hogy bezárkódtak, és akkor a pillanatban szervékkel tömentem fel, mint az orvosra. Én nem tudom, hogy a szépen. Miért megyek magam, hogy nem tudom, hogy a Elküldeim anyádat, apádat, a pszichológusok, az itt szintén mondjam. Mert lehet, hogy leinten valami gondok vannak. Mondja, baba, mondja, hogy te gondok van, csak arra látod, hogy jól látod. Én nem van ráódok, hát ezt a sikrom nem látom. Nem zártad az ajtót? Nem zártam, de... El lesznek küldve. Nem hiába! Thank you.